Самым вялікім шчасцем для нашага брата было б раненне, пажадана нецяжкое. Аднойчы ўвечары мы былі ў каравуле, расказваў Франц Ушарт далей. Над вячоркам мы занялі адну вёску, але адчувалі сябе не зусім пэўна, бо адразу ж па-за вёскай пачынаўся лес. Казалі, што ён цягнецца кіламетраў на 20. Апусцілася начная прахалода. Усё неба, такое чорнае, глыбокае, усыпана зоркамі. Праз кароткія прамежкі начная ціша раздзіралася адрывістымі выбухамі снарадаў. Пасля кожнага далёкага выбуху зноў усталёўвалася магільная цішыня. Вакол вёскі, асабліва па абодва бакі вясковай вуліцы, выставілі парныя патрулі. Мы выразна бачылі суседні пост, пастаўлены ля дрэва, якое адзінока расло якраз пасярэдзіне поля. Ганс і я прыселі ў разоры. Доўга мы сядзелі так, углядаючыся ў ноч і не гаворачы ні слова. Кожны думаў аб сваім. Была прыгожая, светлая кастрычніцкая ноч. Вецер з лёгкім шапатаннем церабіў лісце дрэў, падалі зоркі. Адзін раз я нават спытаў Ганса, ці загадаў ён што-небудзь на зорку. «Ап!» – адказаў ён. «І нічога больш». Страшэнна змораных пасля дзённага маршу нас прызначылі ў каравул, аднак там у полі да нас вярнулася і бадзёрасць, і свежасць. Спакой і цішыня спрыялі як нельга лепш. Мы абодва пазіралі на лес, што стаяў перад намі, падобна цёмнаму муру. «Ці верыш ты, што рускія папросяць міру, калі мы возьмем Маскву?» «Не», – адказаў я. І зноў доўгае працяглае маўчанне. Ды і нашто гаварыць, калі мы і без таго ведалі, якія думкі былі ў кожнага з нас? Сумныя ўспаміны аб падзеях мінулага дня. Раніцою нас абстралялі з лесу. Былі забіты лейтэнанты з 9-й роты і 2 салдаты. Мы падазравалі і нарэшце пераканаліся, што сярод партызан ёсць выдатныя снайперы. Адразу ж у лес выслалі ўзброены патруль, аднак партызанаў і след прастыў. Обер-лейтэнант там лютаваў і захлёбваўся бруднай лаянкай і пагрозамі, і ён паклапаціўся, каб ажыццявіць свае пагрозы. Пасля паўгадзіннага маршу мы уступілі ў невялічкую вёску. Першых жыхароў, якіх таму ўдалося захапіць, дзвюх сялянак, старога селяніна і дзяўчыну год 18, ён загадаў расстраляць. Да нас данесліся крыкі, а затым стрэлы. Мы моўчкі пайшлі далей. Знаходзіліся і такія, якія лішылі такія ўчынкі цалкам прымальнымі і нармальнымі, але большасць маўчала, і гэтае маўчанне што-небудзь ды азначала. Перад намі ў калоніі ішоў сын аднаго селяніна з Паміраніі, цыбаты, нязграбны чалавек. Ён быў хвалько і частаваў нас рознымі небыліцамі. Звычайна свае прамовы ён пачынаў словамі: «Мы, сяляне», і хоць ён ніколі не выказваў у голас сваіх запаветных думак, мы без таго добра адчувалі, што адзінымі людзьмі, якім ён даваў права ўкараняцца ў зямлю і жыць на гэтым свеце, з'яўляюцца сяляне. Ва ўсякім разе толькі нямецкія сяляне, а сказаўшы дакладней, уласна толькі сяляне на ўсход ад Эльбы. Гэты паміранец не мог нахваліцца брутальнымі забойствамі тама. Толькі так, а не іначай, можна скончыць з гэтымі партызанамі, гаварыў ён. Ганс Шпербер, як зрэшты і большасць з нас, доўга моўчкі выслухаў гэтыя прамовы, і як я заўважыў, з кожнай хвілінай ён злаваўся ўсё больш і больш. Нарэшце ён кінуў яму: "А калі гэта былі не партызаны, а адрэзаныя рускія салдаты?" "Усё адно!" крычаў паміранец. "Ганебна страляць з засады ў тылі ворага, гэта не па правілах". Ганс гучна і звонка зарагатаў. І другія не здолелі захаваць з'едлівых усмешак. Раптам Ганс зноў стаў сур'ёзным і сказаў: "Калі б нас зараз акружылі рускія, значыцца, першае, што мы павінны былі б рабіць, гэта без разважання здавацца ў палон, калі верыць Курту Кальгісу, так звалі паміранца". "Што? Ці ты звар'яцеў?" усклікнуў той. "Хіба ж я казаў гэта?" Тут Ганс прыкінуўся незвычайна здзіўленым і запярэчыў: "А няўжо ж ты думаеш змагацца ў тыле рускіх? Гэта ж пярэчыла б усім правілам, адкрытым табою правілам". Тут ужо зарагаталі ўсе. Паміранец жа набрыняў крывёю, як рак. "Гэта дэмагогія!" закрычаў ён. "Чыстая дэмагогія!" "Тут даволі сведак, усе чулі", спакойна сказаў Ганс. "У тым, што робім мы, што робяць рускія, павінна быць вялікая розніца, праўда ж?" роў паміранец. "Ах, вось што!" Зноў умяшаўся Ганс. "Твае правілы абмяжоўваюць толькі рускіх". Разбушаваны, раз'юшаны паміранец доўга яшчэ сыпаў громы і маланкі, сцвярджаў нават, што Шпербер выступіў за рускіх супроць сваіх жа таварышаў і што наогул ён гаварыў так, як не павінен гаварыць нямецкі салдат. Ганс не перапыняў яго. Ён больш не хацеў нічога даводзіць гэтаму дурню. Але я ведаў, з таго часу абодва сталі ворагамі. І не дзіва, паміранца, такога ж яфрэйтара, як і Ганс, высмеялі перад усёй грамадой. Калі мы спыніліся на кароткі прывал, я паспяшыў перасцерагчы Ганса. Паміранец дурань, усім вядома, але ж трэба памятаць, што чым чалавек дурней, тым ён небяспечней. Ганс толькі ківаў, ён, мусіць, і сам думаў пра гэта. Пасля ён моўчкі разгарнуў перада мною нашу дывізіённую газету і паказаў на артыкул з загалоўкам: "Савецкае ўзбраенне". Аўтар, нейкі карэспандэнцік, страшэнна абураўся сілай саветаў. Ён меркаваў, што калі б усё ішло па правілах, рускія ўжо даўно былі б разгромлены. Я моўчкі аддаў газету. Ганс сказаў: "Мы маем права ўзброівацца, другія не. Я ўпэўнены, што неўзабаве з'явіцца яшчэ большы дурань за нашага паміранца, які высуне правіла: страляем толькі мы, другім забараняецца". Вось пра гэтыя падзеі і думаў я, маўкліва седзячы з Гансам у разоры у тую кастрычніцкую ноч. Ушарт змоўк. Відаць, яго ахапілі вельмі горкія ўспаміны. Ён маўчаў даволі доўга. Перада мною зноў усплылі пісьмы Эльфрыды Вальсроде. Сярод пісем Эльфрыды шмат такіх, якія перапоўнены сумам разлукі, страхам за любага чалавека, клопатамі пра будучыню. Ёсць жа і такія, якія дыхаюць разумным, гордым спакоем. Яны сведчаць аб яе цвёрдым характары, што яна можа трымаць сябе ва ўмовах нястрымна дзікага самавольства. Любы мой, добры, лепшы мой сябра. Твая Эля і пісьманосец абодва вельмі няшчасны. Зноў прайшлі тры бясконцыя доўгія дні, а ад цябе не радочка. Заўтра, праўда, мой добры, я веру ў заўтрашні дзень, каб ты толькі ведаў, як палохай мяне кожны дзень без вестачкі ад цябе, і каб ты толькі бачыў, як зноў ажыўляе мяне кожны твой радок. Учора да мяне заходзіла адна дама з нацыянал-сацыялістычнага Хільфсбунда зноў выманьваць і выкленчваць. Расфуфыраная, як утрымальніца хрысціянскага дзявочага пансіёна, толькі замест хрыстовага крыжа на яе шыі вісела срэбная свастыка. Урачыста быццам на хадулях увайшла яна ў пакой і пачала лагодна масляным галаском: «Мілая вас, пані, у гэты вялікі час…» Я перапыніла яе: «Як-як?» І тая пачвара пачала зноў тое ж самае: «У гэты вялікі час, калі мы…» «Вялікі час?» – перапытала я. Яна падняла галаву і закаціла вочы. «Я думаю…» Зноў я перапыніла яе: «Я таксама думаю. Вялікая галечая нястача, вялікі голад і адчай, вялікія пакуты людскія, вялікія нашы грахі». Яна раззявіла свой ужо завялы роцік і ўтаропілася на мяне. На яе дурнаватым птушыным твар адбілася невыразнае здзіўленне. Апамятаўшыся, яна пачала зноў: «Вас, пані, я гавару тое ж самае…» Але я яшчэ не скончыла, я працягвала.